Gustave Flaubert. San Pietro Ornano. Korsika Öyküsü. Seslendiren Akın Altan. 1. Harika görünümlü, ince, uzun bir gemi. Yelkenlerini açıp Ceneviz Limanı'na yaklaşıyordu. Gece esen yel eşliğinde, gururlu ve görkemli bir şekilde dalgalanan, beyaz aleviyle, her şeyiyle, egemenliğini ve hükümdarlığını sergiliyordu. Arka kasarada, manevraya hiç karışmamasına rağmen, sahibi gibi görünen bir adam vardı. Yarı İtalyan, yarı Yunan tarzında giyinmişti. Gururlu ve güzeldi. Dalgalı uzun saçları, çıplak ve yağız omuzlarına geliyordu. Mavi ve beyaz kemerinde, süslemeli bir hançer ve uzun bir kılıç asılıydı. Kemerinden yere kadar sarkan yaldızlı düğüm, sarı ahşap piposundan kırmızı ayakkabılarına arada sırada dökülen külleri süpürüyordu. Sonunda gemi durdu. Ornano indi. Bakışları sertti. Kendisini parmağıyla gösteren kalabalığı küçümser gibiydi. Kalabalık, eskiden elleri zifli olan ve fırtınayı evcilleştirmekten, bir şehri ateşe vermekten başka bir şey bilmeyen, adı Pietro Ornano olan, gemisinden başka ülkesi, denizcilerinden başka adamları olmayan bu Korsikalı köylüyü saygıyla işaret ediyordu. Ancak bu köylü, bu korsan, bu vahşi ve kaba adam, bazı kuralları dayatmak için ve Duka'yı tahtında titretmek için Ceneviz'e gelmişti. Ceneviz'de savaş halinde olan Fransa, San Pietro sayesinde Korsika'da kendine güçlü bir yardımcı bulmuştu. Erdemli, hatta aşırıya kaçan bir kişiliği vardı. Bir tek zaferi düşünürdü. Bir tek zafere inanırdı. Dini zaferdi. Tek zevki, denizcilerine emir vermek, İtalyan tütünü içmek, dalgaların arasına gömülen ufuğu izlemekti. Bahar habercisi kuşlar uçtuğunda, hafif bir rüzgar estiğinde, deniz sakin olduğunda, dalgaların sallantısına kendini bırakmayı severdi. Ancak birkaç günden beri canı sıkkındı. Sık sık alnını kırıştırıyordu. Sürekli iç çekmesinden, düşüncelere dalmasından, yüreğini parçalayan bir şey olduğu ve bu tür duygulara ilk kez kapıldığı tahmin edilebiliyordu. 2. Saray kapıları denizci için açıldı. Muhafızlar ona selam verdi. Büyük merdivene halı serildi. Adı kral dairesinde yankılandı. Ve onu özellikle Duka karşıladı. Seninle barış şartlarını görüşmeye geldim. Hizmetlerime karşılık müttefiğim olan Fransa, bana dilediğim gibi davranma yetkisi verdi. Dinle, senden ne altın ne de kan dökmeni istiyorum. Ancak benim için en değerli olan şeyi, senden kızını, Vanina'yı istiyorum, dedi. Çevresindeki saray alayı, Vanina'yı mı istiyor, diye sanki yanlış duymuş gibi tekrarladı. Korsan, evet, Vanina'yı kendime istiyorum. Ya da yarın Ceneviz'i ateşe veririm. Yarın ya Vanina'yı alırım, ya da sana esareti ve acıyı veririm. Tahtını da yıkarım, sarayını hapishaneye çeviririm. Hiçbir duygunun beni etkileyemeyeceğini sanıyordunuz. Bir denizcinin yüreğinde aşkın yeri olmadığını düşünüyordunuz. Tutkuların bir köylünün yüreğini kral yüreği gibi etkilemediğini düşünüyordunuz. Oysa taçlı biri ve bir korsan varsa, kral olan korsan, esir olan kraldır. Duka, tamam, sen belki hükümdar olabilirsin. Ama San Pietro, unutma ki, asla, Asla kızımı alamazsın. Kızımı sana vermem. İstersen öfkenden kaplan gibi tahtımı parçala ve kirlet. İstersen intikam almak için bu sarayı yak. İstersen asamı ve tacımı kır, parçala. Ama asla, asla Vanina'yı sana vermem. Vanina sevgilin olacağına, Ceneviz esirin olsun. Bazen esaret kralları daha da yüceleştirir. Ama kendi rızasıyla şerefini ayaklar altına alan kralları lekeler ve onlara gölge düşürür. Korsan gür sesiyle, "O halde Vanina'yı bir daha göremeyeceksin. 30 gün içinde Ceneviz'i, 31. günde ise kelleni kaybedeceksin," dedi. Sarayın merdivenlerinden inerken bir ara dönüp, alaycı ve küçümseyen bir bakışla, "Böyle güzel bir sarayın yanması ne acı," dedi. 3. Gece yarısına doğru, 12 adamın kumsala indiği görüldü. Aralarından birinin siyah bir maskesi, uzun ve güzel iki kılıcı vardı. Kemerindeki iki tabanca parlıyordu. Ay ışığı toplara yansıyınca, ayın yanındaki iki yıldız gibi parlıyordu. Halatlardan yapılmış bir merdivenle Dukalık bahçesinin büyük duvarına çıktılar. Siyah maskeli adam taraçaya çıkmak için merdiveni dayarken, merminin biri kulağını sıyırıp geçti, arkasındaki arkadaşı yere yığıldı. Sonra da ortalık kana bulandı. Çığlıkların ve cesetlerin arasında Vanina kaçırıldı. Denize açıldıklarında, Ceneviz feneri gözden kaybolduğunda adam maskesini çıkardı, baygınlık geçiren genç kız kendine geldi. Babası ve köleleri için, akşamları denizi izlemeye ve kumsalda can veren dalgaların sesini dinlemeye seve seve gittiği bahçeleri için genç kadın gözyaşı döktü. Güzel sarayı, banyoları ve Ganj kuğuları için ağladı. Buna rağmen, üzüntüsü, özlemi ve gözyaşı gün geçtikçe azaldı ve Ornano'ya tutulmaya başladı. Korsan verdiği sözü tuttu. 4 gemiyle Ceneviz'e baskın yaptı. Vanina yanındaydı. Limanın girişi kapatıldı. Demir atılan yerlerde korumalar bulunuyordu. 2 topla duvar çöktü. Ardından Ornano girdi. Arkasındaki 3 geminin girmediğini ve zorla girdikleri limanın içinde hapsolduğunu fark etmedi. Öfkeden köpüren Ornano, teslim olmayı aklından geçirenleri kendi elleriyle boğacağını söyledi. 1 dakika öncesinde adamlarından biri Vanina'nın emriyle denize atlamıştı. Ornano, Vanina'ya, "Ona ne söylemesini emrettin?" diye sordu. "Ah! Özür dilerim. Beni bağışla Ornano. Sana olan sevgimden, babama gidip bağışlamasını rica ettiğimi iletmesini söyledim." Sinirlenen San Pietro hemen, "Bana bir silah verin, silah verin. Adamın karaya ulaşmaması gerek," diye bağırdı. Ancak denizci, topların dumanı arasında gözden kaybolmuştu. Ornano düşüncelere daldı. Başını öne eğdi. Vanina'ya ters ters baktı. Yüzü solmuştu. Dudakları titriyor, acı bir kahkaha atmak için kasılıyor gibiydi. Duka'nın bir adamı gemiye ulaştı ve Ornano'yla konuşmak istediğini söyledi. Habercinin verdiği mektubu açarken Ornano'nun elleri titriyordu. Omzuna yaslanan Vanina mektubu merakla okudu. Vanina, "Bağışlamanı istiyor," dedi. Ornano'nun rengi soldu. Vanina'ya acıyarak, sevgiyle baktı ve haberciye, "Bu akşam yanıtımı öğrenirsiniz," dedi. Son.